selemanio anganga yetu ya kamboka mboka soki mwana bota mi bisengo konga mi kukola nena pasi yonga imanga kanono mwana ya mawapo poto peko seka eto nanga na nzoto aenganga tango ngana kolaka na zalaka mwane tike lelo yonga na baliwe la famio babimi lele lile lile lile lele o lele lele pota la nika unika tango ngana kolaka na zalaka mwane tike lelo yonga na baliwe la famio babimi lele lile lile lile lele o isangalinga e nalinga kalipota zokande na mikosa kanzoto nanga e onza mbeoka yangalo sambolela Selemani, selemani, oh yeah, yeah. Selemani, selemani, oh yo, kaka. Awa yo kokola mama oye baka. Nalipota na biso ezalaka sefwe. Sala kutu mobali ya sulo inga mokumba ya bana. Kofa mina biso matata na lohendo eleki. Selemani, selemani, yeah, yeah, yeah. Selemani, selemani, oh, oh, yo, kaka. Awa yo kokola mama oye baka. Nalipota na biso ezalaka sefwe. Sala kutu mobali ya sulo inga mokumba ya bana. Kofa mina biso matata na lohendo eleki. Lelo na komi na mokumba ya bana kobokolo. Fami pa kiminga papesi ka mokongo. Yoka yoka yoka mwana ya mama. Nazoki solo na mote maseringa na semi. Yoka yoka yoka mwana ya mama. Nazoki solo na mote maseringa na semi. Pura me, yo, yo, yo, yo, master mama. seré mamá. Yo, yo, yo, yo. Va a ser mamá. Yo, yo, yo, yo. Va a ser mamá. Cúrame, cúrame, cúrame, me. Cúrame, cúrame, cúrame, me. Cúrame, cúrame, cúrame, me. Mama.